पंचदशी की विद्यानंद प्रकरण का 37वां श्लोक। यद्वा सर्वात्मतां स्वस्य साम्ना गायति सर्वधा अहम् अन्नम् तथा अन्नादश्च इति सामाह्यधीयते। यद्वा सर्वात्मतां स्वस्य साम्ना गायति सर्वदा अहम् अन्नम् तथा नादश्च इति सामाह्यधीयते। अब तीसरा प्रकार बता रहे जो आनंद है। दो प्रकार बताया गया था, निष्कामता से आनंद, निष्कामता श्रोत्रिय की विवेक से होती है, और राजा की निष्कामता है स्वर्भोगों से तृप्त होने के बाद। तो निष्कामता से आनंद की प्राप्ति पहला बताया था, दूसरा बताया था साक्षी भाव से, ज्ञानी साक्षी भाव में स्थित होने से उन सारे आनंद को उपलब्ध। साक्षी मतलब सारे आनंदों का साक्षी, जितना भी आनंद है उसका मैं ही दृष्टा साक्षी हूं, इस भाव से आनंद उसे उपलब्ध होता। अब तीसरा प्रकार बता रहे सर्वात्मता सर्वस्य, यद्वा कार्य अथवा, सर्वात्म भाव सम्मे कर लेता है, सामना गायति सर्वदा। यह बात तैतरीय उपनिषद में है, जिस समय साम गायन करते हैं उसका यहां पर थोड़ा सा उद्धरण दिया गया है। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादव अहम अन्नादश्चेति। तो यह जो साम गान किया उसमें बताया मई अन्नु मई अन्नाद हूं, यह पूरा संसार अहम अन्नम मई अन्न हो। आगे ऊपर से अहम का ध्यान कर लेना, अहम अन्नादश्च, तथा मतलब वैसे ही, अन्नाद मतलब अन्न को खाने वाला, ना ना पंचमी नहीं, अन्नादश्च। हाँ प्रथमा च अलग है, च मतलब और, इति मतलब ऐसा, इति मतलब ऐसा नहीं, पंचा पंचमी नहीं है। अन्नाद मतलब द मतलब कि मतलब कि खाने वाला, प्रथमा है, प्रथमा है विसर्ग का है, अन्नाद पंचमी जो होता है ना तो हलंत होता, हलंत हलंत। तो मई अन्नु मई अन्नाद, सारा जो अन्न है वह भी मैं, अन्नाद भी मैं ही हूं, इस प्रकार समावर्णन किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि जो श्रोत्रिय है सर्वत्र सर्वात्म भाव कर लेता है, सब मैं ही हूं। तो सभी भूतव प्राणियों में आत्म व्याप्ति हो गई, सर्वात्म भाव हो गया, इसलिए सारा आनंद उसे उपलब्ध ही है, यह बताया। इमान लोकान कामान निष्काम रूपी अनुचरण इत्यादिना इत्यर्थ, यह जो लोक है इस लोक के सारे कामनाओं को निष्काम रूपी, कोई कामना नहीं है इस रूप से, अनुचरण कार्तवा की ऐसा व्यवहार करता हुआ समझता हुआ सर्वात भाव को प्राप्त होता है। इसीलिए ज्ञानी को सारा आनंद उपलब्ध ही है। तो तीन तरीका बताया आपको, भी संसार के आनंद को उपलब्ध करना है, आनंद भाव में प्रतिष्ठित रहना है, सीधी बात है। अब आपकी मर्जी, आप आनंद में जीना चाहते हैं कि काजल की कोठरी, काजल की क्या बोलते, काली कोठरी में कि दुख के कोठरी में, आपकी मर्जी है। यहां सब बता दिया, तीन तरीका बताया। अपने जीवन में आनंद को उपलब्ध होना है तो या तो आप प्रतिष्ठित कर लीजिए अपने को विवेक भाव में, विचार विवेक में। विवेक से निष्कामत आएगी तो आनंद ही आनंद। दूसरा तरीका साक्षीपने में। साक्षी मतलब कि सर्वत्र जो भी हो रहा है उसी परमात्मा की सत्ता से, सीधी बात। हाँ, सीधा है। जैसे भगवान के, सूर्य के सत्ता से सब अपने कारोबार अपने संस्कार अनुसार कर रहे हैं, ऐसे सब कुछ उसी परमात्मा की साक्षीपने में, सत्ता में हो रहा, और वही मैं चैतन्य हूं। मतलब हर चीज को, हर घटना को, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, सब चीज को अधिष्ठान चेतन से जोड़कर समझने का। अच्छा हुआ तो परमात्मा की इच्छा, बुरा हुआ तो उसकी इच्छा। कुछ सम्मान किया तो भी उसकी मर्जी, अपमान किया तो उसकी मर्जी। तो इस भाव से भी आपको आनंद ही आनंद रहेगा। यदि जोड़ते हैं कि सामने वाला कर रहा तो द्वेष होगा, और सामने वाला सम्मान कर रहा तो राग होगा। यदि किसी व्यवहार को, घटना को यदि सामने वाले व्यक्ति विशेष से जोड़कर समझेंगे तो अनुकूल घटना होगी तो राग, और प्रतिकूल होगी तो द्वेष, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों व्यवहार किया, द्वेष होगा। और सारी घटना को अधिष्ठान चेतन से जुड़कर देखेंगे, जैसे कि जितने भी बल्ब हैं, स्पीकर है, एसी है, कूलर है, रूम मीटर है, सब उसी विद्युत ऊर्जा से चल रहे हैं। यंत्र भले अलग अलग हैं, यंत्रों का आकार प्रकार अलग है, परिणाम अलग है, फल अलग है, पर सारे यंत्र विद्युत ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। ऐसे ही चाहे कोई बिल्कुल ठंडी शीतल मीठी बातें करे, वो भी अधिष्ठान चेतन से। कोई कड़वी कड़वी बात बोले, वो भी अधिष्ठान चेतन का। तो अधिष्ठान चेतन से जुड़कर देखने से भी आनंद की प्राप्ति। और तीसरी विधि बताया सर्वात्म भाव। सर्वात्म भाव बोलते आत्मव्याप्ति। आप अपन इतनी आत्मीयता का विस्तार करें कि सब मेरे ही हैं, जिसको बोलते वसुधैव कुटुंबकम्, सब संसार हमारा ही है, तो इससे भी परम आनंद की प्राप्ति। तीन विधियां बता दिया। और दुख का ही विधि, दुख क्यों होता है मालूम है? दुख होता है हम अपने अंतःकरण से तादात्म्य कर लेते हैं, अपने आप को अपने मन से इतना जोड़ लेते हैं कि हम उस मन के सुख दुख के साथ अपने को सुखी दुखी समझने लग जाते हैं। तो वृत्ति से जितना अपना जुड़ाव होगा, लगाव, उतना सुख दुख होगा, और वृत्तियों का इतना हम साक्षीपना बनेंगे उतना आनंद आएगा। तो साधक को हमेशा अपने को इन वृत्तियों के साक्षीपने में प्रतिष्ठित करने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सब कुछ हो जाता। एक नशेड़ी अभ्यास करके कड़वी कड़वी सिगरेट के धुआं में स्वाद का विकास कर लेता है, इतना स्वाद का विकास कर लिया है कुछ बिना रह नहीं सकता। यहां तो आपको अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है। हाँ, ये जो स्वाध्याय सत्संग के चिंतन के अभ्यास से आप स्वरूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। ये मनुष्य भूल क्या करता है, यह सोचता है ये जो मेरा संसार है ऐसा ही चले, इसी प्रकार से चले, हमेशा अनुकूल बना रहे, इसी धारणा के कारण से दुख की प्राप्ति होती है। यदि यह सोच ले कि आज से 100 वर्ष पहले भी कहीं मैं रहा होऊंगा, वहां भी बड़ा भारी मकान होगा, सारे कारोबार होंगे, व्यापार होंगे, बड़ा भारी परिवार रहा होगा, जैसे ही वहां से प्रारब्ध कर्म पूरा हुआ, उस हम परिवार को छोड़कर इस परिवार में आए, ऐसे यहां का भी प्रारब्ध कर्म छीण होने के बाद सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा विचार करने से वर्तमान के व्यवहार में, परिवार में, संसार में विरक्ति होने लग जाती। जैसे हम लोगों ने पहले भी तो सैकड़ों परिवार को छोड़कर यहां पर आए हैं, इस अनादि संसार में सैकड़ों बार परिवार से मिलना जुलना हुआ और उन परिवारों को भी छोड़कर आए, ऐसी यह भी एक दिन संसार छूट जाएगा। यह निश्चय होने के बाद वर्तमान के उस परिस्थितियों से असंगता आ जाती है, विरक्ति आ जाती है। तो विरक्ति आने के बाद हमारे वृत्ति इस व्यवहार से उपरत हो जाती है, फिर आप उस वृत्ति को परमात्मा में लगा सकते। तो अपने वृत्ति को संसार से हटाने का तरीका है कि जो यह संसार है, यह संसार एक दिन पहले भी छूटा था, आज भी छूट जाएगा। छूटने वाली कौन सी चीज नहीं है तो वह आत्मा है, जो कभी आपसे अलग हो नहीं सकती। जैसे आकाश है, आकाश से आप अलग होना चाहें तो भी संभव नहीं, जहां भी आप भाग कर जाएंगे आकाश पहले से मौजूद मिलेगा। और आकाश आपसे नाराज हो जाए कि बड़ा नास्तिक है ये, मुझे पूछता ही नहीं, मेरा कदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, तो आकाश नाराज होकर आपको फेंकेगा, तो जहां फेंकेगा वहां पहले से आकाश। ऐसे परमात्मा, परमात्मा से आप बाहर भाग कर जा नहीं सकते, वह भी आपको अपने से बाहर कहीं कर नहीं सकता है। यह निश्चय हो जाए तो फिर अपने आप हमारी वृत्ति उस परमात्मा की तरफ लगने लग जाती है। सारा खेल वृत्ति का ही है। हमारे मन में जैसी वृत्ति मतलब तरंगे उठती हैं, वैसा ही हमें विषय का बोध होता है। यदि आपके चित्त में सत्वगुण का उद्रेक है, सत्वगुण बढ़ा हुआ है, तो चाहे कैसी परिस्थिति हो, अनुकूल प्रतिकूल, आपको आनंद या आनंद की अनुभूति होगी। और मनोवृत्ति में रजोगुण है, तो कैसी परिस्थिति हो, चित्त में चंचलता रहेगा, विक्षेप होगा, तनाव होगा। और मन में तमोगुण है, तो निद्रा, कलह, कोई न कोई ऐसी बातें ही आती रहेगी। तो सारा खेल वृत्ति का है। तो वृत्ति में इतना सत्वगुण बढ़ेगा उतना आनंद, इसलिए साधक को अपने वृत्ति का साक्षी होना है। हम क्या करते, वृत्ति से चिपक जाते, लगाव कर लेते, तादात्म्य कर लेते, तो सुखी दुखी होते। जैसे मान लो एक माता पिता समझदार होते पुराने जमाने के, तो बच्चे के प्रति जो अपना कर्तव्य है, समय से सुलाना, उठाना, खिलाना, पिलाना, इतना तो करते, और उसको फिर अपने पढ़ाई में लगाकर निश्चिंत रहते हैं। परंतु जिन माता पिता का मोह होता है, वह दिन रात बच्चे के पीछे सुखी होते दुखी होते, यहां तक कि उसे सेवा का संस्कार भी दे नहीं पाते, तो बड़ा होने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि हमने बचपन में उसको जरा भी सेवा का संस्कार दिया नहीं। तो 20-22 वर्ष होने के बाद भी वह एक दिन भी अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकता, अपना कपड़ा नहीं साफ कर पाएगा, झाड़ू नहीं लगा सकता, पोछा नहीं लगा सकता, बर्तन ही मलना मुश्किल हो जाएगा। तो जो माता पिता अपने कर्तव्य को पालन करते वो तो सिखाते हैं, पर कर्तव्य से जब दो कदम आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते मोहाकार वृत्ति। तो मोह होने के बाद हम उसका उपकार नहीं बल्कि अपकार करते हैं। ऐसी यहां पर हम अपने वृत्ति का साक्षी बन जाएं, तब तो दुख नहीं होगा। अब वृत्ति से बहुत अधिक अपने को जोड़ लें, तादात्म्य कर लें, तो फिर वृत्ति के साथ हमें सुखी दुखी होना पड़ता। इसे समझने के लिए ये तीन बात थी ना, विशेषण, उपाधि, उपलक्षण। बड़े संस्थानों में जो कल्पना कर लो, जो महंत मनीषर होते हैं, उनके सत्ता से सब चलता है, सब जगह जाते नहीं, पर लोग क्या समझते, भाई महाराज हैं, सावधान, समय से आरती में जाना 5 बजे, समय से स्वाध्याय में, समय से प्रवचन में, तो उनके सत्ता मात से सब व्यवहार सुचारू ढंग से चलता है। अब उनके नीचे मिडल मध्य में अधिकारी कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ताओं को उपाधि समझ लो, ऊपर जो महाराज हो गए उपलक्षण, कार्यकर्ता उपाधि। अब उनके उपाधि से संस्था में रहने वाले साधकों को भय रहता है कि भाई समय से आरती में नहीं गए तो फोन कर देंगे तो भोजन बंद, उपवास करना पड़ेगा। हाँ, नियम होता है ऐसा, आपको पता नहीं चलेगा, ये सिर्फ फोन हो जाएगा कि फला आदमी स्वाध्याय में नहीं आए, सत्संग में नहीं आए, आरती में नहीं आए, आज उनका भोजन बंद। तो आप इस उपाधि से भी जरा सावधान रहते हैं। अच्छा, अब जो साधक हैं वे क्या हैं, विशेषण हैं, वे उस कार्य से बिल्कुल लगे हुए हैं। जो उनका कार्य स्वाध्याय प्रवचन जो साधना है, उस विशेषण से विशिष्ट होने से साधक उसमें लगे रहते, परंतु कार्यकर्ता लगे नहीं, उनकी मौजूदगी है, वर्तमान है, वो उपाधि है। उस उपाधि से आप जरा भय से सरो ढंग से अपने कार्य में लगे रहते। जो बड़े महाराज होते हैं कुछ बोलते नहीं, पर उनकी सत्ता मात से भाई है सावधान, वो चलेगा कहे तो क्या सोचते, अपनी चिंत कोई बात नहीं चलेगा। ऐसे यहां पर तीन है, अंतःकरण को आपने विशेषण बना दिया, तो उसके गुण धर्म से आप चिपक गए, जीव भाव आ जाएगा। और यदि आपने अंतःकरण को उपाधि बना दिया, तो उपाधि बनाने के बाद साक्षी पने में आएंगे। उसी अंतःकरण को उपलक्षण बनाया, उपलक्षण बोलते कादाचित कत्वे सति, जो व्यावर्तक हो। हाँ, तो जो अंतःकरण से उपलक्षित चैतन्य है उसे बोलते ईश्वर साक्षी, क्योंकि ईश्वर की सत्ता से पूरा ब्रह्मांड चल रहा, आप भी उसी की सत्ता से कर रहे हैं। तो इस साक्षी में रहेंगे तो परम आनंद की अनुभूति होगी। अब निर्णय आपका है कि अंतःकरण को विशेषण बनाते हैं कि उपाधि बनाते हैं कि उपलक्षण बनाते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। पर विशेषण अधिक बन जाता है, विशेषण तादात्म्य हो जाते हैं हम, उसी तादात्म्य को विवेक से दूर करना है। यहां तीन विधि बताई, पहला तो विवेक, उससे निष्कामता आएगी, उससे आनंद। दूसरी विधि बताई थी साक्षी भाव में प्रतिष्ठित होना, उससे भी आनंद की प्राप्ति। तीसरी विधि थी सर्वात्म भाव, आत्मव्याप्ति, सब में आत्मव्याप्ति। जैसे माता पिता की अपने बेटे से इतनी आत्मव्याप्ति है कि जब उससे थपेड़ा मारते तो भी उसके प्रति ममता रहती कि अपना बेटा है, उसको सुधारने के लिए उसको डांटते फटकारते उसे बुरा नहीं लगता, आपको भी नहीं। ऐसे ही संसार में जब आत्मव्याप्ति कर लेंगे, सर्वत्र मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, शत्रु की आत्मा में भी मैं ही हूं, यह जब भाव होगा तो आपको सर्वत्र आनंद की अनुभूति होगी। तीन बता दिया विधि। अतीत ग्रंथेन सिद्धमर्थम संक्षिप्याह, अतीत ग्रंथ से सिद्ध अर्थ को संक्षेप करके यहां बता रहे हैं। दुखा भावाश्च कामाप्ति उबे हेवं निरूपिते कृतकृत्यत्वमन्यच्च प्राप्त प्राप्यत्वमीक्षताम्। दुःखाभावश्च कामाप्तिः उभे हेवं निरूपिते कृतकृत्यत्वमन्यच्च प्राप्त प्राप्यत्वमीक्षताम्। दुःखाभावश्च, दुख के अभाव को बता दिया। दुख क्यों होता है यह आपने पहले श्रवण किया है कि दुख का कारण है कि आप अपनी आत्मा को नहीं जानते, तो आत्मा की अज्ञान से और संसार के ज्ञान से दुख की प्राप्ति, आत्मा का अज्ञान है और संसार का चित्र ज्ञान है, इससे दुख की प्राप्ति। अब दुख के अभाव का साधन बताया था, इसने जान लिया आत्मानं बिजानियात अयम अहमस्मीति, मतलब मैं यह हूं, ऐसा स्वात्म रूप से जान लिया। किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंध्वरेत, तो आत्मानं चेत बिजानाति अयम अहमस्मीति पुरुष, पुरुष मतलब कि दूर नहीं है, एक एक शब्दों का प्रयोग बड़ा वैज्ञानिक है, दूर नहीं भागना नहीं दौड़ना नहीं, पुरुष मतलब आपके हृदय रूपी गुफा में जो शयन कर रहा, जो मौजूद है, जिसकी सत्ता है, उस आत्मा को यदि आपने साक्षात्कार कर लिया या बी लगाया, बी जानाती, बी मतलब कि बिल्कुल आप अनात्मा से पृथक करके आत्मा को जान लिए, फिर दुख का भाव हो जाता, फिर संसार शरीर संबंधियों के साथ व्यवहार तो करेगा पर पीछे पीछे नहीं भाएगा। देखो ना, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत, प्रारब्धानुसार व्यवहार तो चलेगा परंतु व्यवहार के साथ तो सावधान रहता, भाई प्रारब्ध है यह अपना करना ही पड़ता है, परंतु उसके मन में एक स्पृहा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, इसलिए दुख का भाव हो जाता है। मनुष्य के दुख का एक ही कारण है कि मनुष्य संसार से जरूरत से अधिक अपेक्षा करता, तादात्म्य करता। जैसे मान लो आप तुलना करो, लोग तो बुद्धि से नहीं काम लेते ना, हमारे भारत की जो 1.25 अरब जनता जो 60 वर्ष में काम नहीं, वो 4 वर्ष में कई गुना अधिक काम हो गया, तो लोगों की इतनी अपेक्षा है कि मानो उनको सोने का मोदी साहब मकान बना के दे दें। अरे हमारे नसीब में सोने का मकान नहीं है, तो जो कणकण में मौजूद परमात्मा है, जो कणकण में मौजूद हृदय में मौजूद परमात्मा, जिसके पास अचिंत शक्ति है, परमात्मा में। वह भी जब हमें सोने का मकान बनाकर नहीं दे रहा है तो मोदी साहब कहां से देंगे। पर आदमी कितनी अपेक्षा, इतनी अपेक्षा होती है, ये अपेक्षा से दुख होता है और गुणों में दोष निकालता है, उसको असूया बोलते हैं। गुणों में दोष निकालना कि मोदी साहब तो कुछ किए ही नहीं, 60 साल में क्या हुआ। तो देखो नारायण क्या होता है ना, हम इतना अपेक्षा अपने शरीर से, संबंधियों से, संसाधन से, लोगों से करते हैं, तो अपेक्षा के कारण से जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, हाय कलयुग आ गया तो हमारा नसीब खराब है, अनुकूल माहौल नहीं है। यदि मनुष्य अपेक्षा करना छोड़ दे, अपने प्रारब्ध पर विश्वास करके पुरुषार्थ में लग जाए तो सारे दुख समाप्त हो जाए। तो दुख का कारण है कि हम संसार की संबंधियों और संसाधन से बहुत अधिक अपेक्षा किए जाते हैं, उसी अपेक्षा से दुख होता है। तो ज्ञानी अपेक्षा नहीं करता है, ज्ञानी स्वरूप को समझ लिया कि सच्चित आनंद मेरा स्वरूप है, इस संसार अपने प्रारब्ध से चल रहा। प्रारब्ध भी दो तरह का होता है, समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि मतलब प्रत्येक शरीरधारी का अपना अलग अलग प्रारब्ध है, और समष्टि मतलब कि संपूर्ण प्राणियों के प्रारब्ध से अच्छी वर्षा होना, अच्छा मौसम होना, अच्छा शासन होना, ये समष्टि प्रारब्ध से होता है। समष्टि प्रारब्ध है सभी लोगों का एक साथ किसी जन्म का, वो समष्टि प्रारब्ध है। वो पुराण में कथा आती ना कि कहीं पर 25 आदमी पेड़ के नीचे बैठे थे, आकाश में जोर से बिजली चमक रही थी, सबने कहा भाई बार बार बिजली चमक रही है, हम में से एक को बिजली जो है ना अपना बलि उपहार लेना चाहती है। तो ऐसा करें कि एक के कारण से हम 24 मरेंगे अच्छी बात नहीं, हम में से क्रम से एक एक करके जो है ना उस दूर खम्भे तक जाओ और देखते हैं किसका आज है बलि। तो 24 गए, बिजली जो है ना बिल्कुल नहीं गई, सब वापस। अब आखिरी एक आदमी बचा, अब उसने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि लगता है मेरे ऊपर बिजली गिरने वाली, कहने तो ये जाना पड़ेगा। जैसे आदमी दूर गया बिजली 24 के ऊपर गिर गई। हाँ, तब कहे उस एक आदमी के प्रारब्ध से 24 बच रहे थे, समझे ना, उस एक पुण्यात्मा के पुण्य से 24 के ऊपर बिजली नहीं गिरी, जैसे अलग हुआ तुरंत 24 पर गिर गई। होता है ना, समष्टि का। महाभारत में आता है कि विदुर जी के पुण्य से कौरवों की रक्षा हो रही थी, जैसे विदुर जी निकले वैसे कौरव पुण्य विहीन हो गए। तो एक पुण्यात्मा से भी बहुत कुछ होता है, सबका, देश का, समाज का, परिवार का, समष्टि सबका, समष्टि बोले सबका, सब अपने प्रारब्ध से ही सब कुछ होता है। चलो जी, तो अपेक्षा से दुख होता और निरपेक्ष हो जाए तो सुखी सुख है, अपेक्षा शून्य हो जाए तो दुख का अभाव बता दिया। और कामाप्ति का साधन बताया था कि आप लाख प्रयास करो संसार के संसाधन से, कामनाओं की प्राप्ति हो नहीं सकती, आनंद प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि कामनाएं क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, इसलिए संभव नहीं। यदि आपने विचार किया, विवेक किया, तो विचार से निष्कामता आएगी। विचार क्या करना कि संसार क्षणिक है, परिवर्तनशील है, ये संसार एक दिन मिटने वाला, मरने वाला है। जब इस प्रकार से संसार के जो अच्छे पदार्थ हैं जिसमें आपकी बहुत ज्यादा प्रीति है, लगाव है, जिसको आप बहुत चाहते हैं उस चीज के परिणाम का बार बार विचार करें, तो परिणाम का विचार करने से वहां से वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य होने के बाद निष्कामता आएगी, निष्कामता से परम आनंद की प्राप्ति। और दूसरी विधि बताई थी कि साक्षी भाव, दृष्टा भाव हो जाना, उससे भी आनंद की प्राप्ति। तीसरी विधि बताई सर्वात्म भावात्म व्याप्ति कर लेना, यह बात बता दी गई। अब तीसरी बात बता रहे हैं कृत कृत्यत्वम अन्यच्च। कृत्य मतलब जो करने लायक चीज है वह भी आपने कर लिया। और चौथा है प्राप्त प्राप्यत्वम, जिस चीज को पाना है उसको हमने पा लिया। इस बात को इच्छता मतलब आप को बतला रहे अब आगे के श्लोकों से। वशिष्टम कृत कृत्यत्वम प्राप्त प्राप्यत्वम इति उभयम तृप्ति दीपे द्रष्टव्यम इत्याह। जो अवशिष्ट मतलब बचे हुए कृत कृत्यत्व और जो प्राप्य का प्राप्त होना है, वह इन दोनों को अवशिष्ट मतलब कि चार में से दो को बता दिया, दो बच गए, कृत कृत्यता और प्राप्त की प्राप्यता। वह तृप्ति दीप प्रकरण में इस बात को बता दिया है, उसी का संक्षेप यहां बता रहे हैं। उभयम् तृप्ति दीपे ही सम्यक् अस्माभिरीतम् एष्ट एवातनुसन्धेयः श्लोका बुद्धि विशुद्धये। उभयम् तृप्ति दीपे ही सम्यक् अस्माभिरीरितम् त एवातनुसन्धेयः श्लोका बुद्धि विशुद्धये। कहते दोनों बातें कृत कृत्यता और प्राप्त की प्राप्यता। तृतीदीप में अस्माभि ग्रंथकार कर हमने बता दिया है, त एव अत्र अनुसंधेया उसी के यहां पर समझना चाहिए। इस श्लोकों का मैं उद्धरण दे रहा हूं बुद्धि के विशुद्धि के लिए, वहां बताने पर भी यहां दोबारा श्लोकों का संकलन कर रहे आप याद दिलाने के लिए कि कृत कृत्यता क्या है और प्राप्य की प्राप्यता क्या है। 40वें श्लोक में बता रहे हैं ऐहिक आमुषिक्मिक ब्रात सिद्ध्यो मुक्ते च सिद्धये बहुकृत्यं पुरा अस्याभूत् तत्सर्वं अधुना कृतम्। आहि कामुष्मिक ब्रात सिद्ध्यो मुक्ते च सिद्धये बहुकृत्यं पुरा अस्याभूत् तत्सर्वं अधुना कृतम्। ऐहिक आमुष्मिक, ऐहिक मतलब इस लोक में, ऐहिक बोलते इस लोक में होने वाला, जो भी कुछ संसाधन है, अच्छा मकान, अच्छा व्यापार, अच्छा कारोबार है ना, अच्छे पैसे, अच्छे परिवार, अच्छे मित्र। अच्छा शत्रु कोई नहीं चाहता है, शत्रु को उपयोगिता ज्यादा है मित्र की अपेक्षा। शत्रु तो बस एक दिन आपने लेट किया तो देखो लेट जो है ना, बोलते मैं टाइम से पर आज देखा लेट उठा, शत्रु ज्यादा उपयोगी है। हर बात में आपके छिद्र का अन्वेषण करना, मतलब शत्रु आपको सावधान करता है, सातनात शत्रु। मतलब आपको सावधान करके आपका त्रैंगी पालने धातु पालन करता है, रक्षा करता है। जो मित्र होता है वो जो सम्मान से आपकी रक्षा करता, पर शत्रु आपको सता करके, तो अच्छे शत्रु की कामना कोई नहीं करता अच्छे मित्र की। तो जो भी इस लोक की कामनाएं हैं, कामना मतलब इच्छा, जो भी मैं सातना के सातन बोलते पीड़ा, पीड़ा देना, सताना, यहां पर तालब्य स है और साधना में दंत स है। तो सातन बोलते हैं आपको पीड़ा करके, सता करके, सावधान करता है हर बात में वह शत्रु। शत्रु भी कल्याण करेगा पर जरा आपको अच्छी तरह सता करके सोचोते, हाँ सोचना ये सब पड़ेगा ना। इसको बोलते सकारात्मक सोच। शत्रु बढ़िया है, सावधान करता है। बार बार पुराणों में बातें आती हैं कि देवता लोग जब बहुत अधिक भोग लंपट हो जाते हैं तो परमात्मा दैत्यों का ताजरा आक्रमण कर दो स्वर्ग पर, तो देवता लोग सावधान हो जाते, भाई सावधान, जरा भजन तपश्चर्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो अच्छी बात है ना, दैत्यों के भय से देवता को भी सावधान रहना पड़ता, वो भी जरूरी है। जैसे विद्युत दो तार से लाइट चल रही ना, ठंडा गर्म, ऐसे दोनों आवश्यक है जीवन में। ये जीवन हमारा क्या है, नदी का प्रवाह। जैसे नदी के प्रवाह में दो किनारे होते हैं, दो किनारों के बीच से जल प्रवाह होता है, ऐसे जो हमारा जीवन है दो किनारे हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, राग द्वेष, निंदा स्तुति, मान अपमान, शत्रु मित्र, अच्छे बुरे, दोनों के बीच से बहता। पर आदमी चलाकी करता है, एक किनारे को कस के पकड़ लेता है और दूसरे को पूरी ताकत से मिटाने में लगा रहता है। शत्रु न रहे, कोई अपमान न करे, कोई पीठ पीछे बुराई न करे, कोई निंदा न करे। जब भगवान की भी करते हैं तो हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये जीवन की धारा है, उन दोनों के बीच से प्रवाहित होना पड़ता। अब कल्पना करो एक किनारा तोड़ दें तो नदी नहीं रहेगी, वो तालाब बन जाए, खेत बन जाएगा, खेत तालाब बन गया, नदी नहीं रहेगी। तो जीवन हमारा दोनों किनारों के बीच से प्रवाहित हो रहा है, पर अविवेकी मात्र अनुकूलता को, राग को, मान सम्मान को पकड़ लेता है जोर से, दूसरे किनारे को मिटाने में लगा रहता। पर ज्ञानी इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता, वह बिल्कुल अपनी साधना में लगा रहता, चिंतन में डूबा रहता। वह क्या समझता कि प्रारब्ध से यह सब होता है, मान अपमान, निंदा स्तुति, अच्छाई बुराई, जो भी प्रारब्ध से मिल रहा है, प्रारब्ध के ऊपर सब डालकर निश्चिंत होता है। देखो प्रारब्ध क्या, संतोष की एक पुड़िया है, मतलब पुरुषार्थ करने के बाद यदि बात न बने तो हाय तोबा करने की अपेक्षा प्रारब्ध की पुड़िया खाकर सो जाओ, इसके लिए है। पर हम लोग अक्सर इसका दुरुपयोग करते हैं, पुरुषार्थ करते नहीं, वो क्या बोलते हैं, प्रारब्ध होगा तो भगवान देगा, इसको बोलते हैं आलस, आलस प्रमाद। पुरुषार्थ करने के बाद जब बात न बने तब प्रारब्ध की पुड़िया खाकर संतोष करना, इसका तात्पर्य है। पर पहले से नहीं, पहले तो पुरुषार्थ करना आपको। पर हम लोग जो धन के कमाने में जो है ना, प्रारब्ध को नहीं लगाते, पुरुषार्थ करते, रात दिन भागते हैं, लोकप व्यवहार में हर चीज को पुरुषार्थ सिद्ध करते हैं। भगवत प्राप्ति में बड़े होशियार है मनुष्य, वो क्या करता, भगवान की इच्छा होगी, प्रारब्ध होगा तो भगवान बुला लेंगे। भगवान क्या जरूरत आपकी भाई, वो तो संपूर्ण है, वो तो पूर्ण है, वो तो अधूरा नहीं है। तो पहले पुरुषार्थ करना चाहिए, बात न बने तो प्रारब्ध की पुड़िया लेकर आराम से शांति से। यदि प्रारब्ध की पुड़िया नहीं लेंगे तो बेचैनी होगी, बीमारी बढ़ेगी, अशांति होगी, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसलिए प्रारब्ध को लगाते हैं। तो सारी जो कामनाएं हैं इस लोक की, आमुस्मिक बोलते परलोक। अब परलोक की कामना होती भाई मैं मरूंगा तो स्वर्ग मिलना चाहिए, तो परलोक के लिए आप दान पुण्य यज्ञ या करते हैं आमुस्मिक परलोक की चाह से। व्रात बोलते समूह को, इस लोक के कामनाओं का समूह या परलोक के कामनाओं के समूह की सिद्धि के लिए, और मुक्ति सिद्धे मुक्ति की सिद्धि के लिए। बहुकृत्यम पूरा अस्या भूत, बहुत कुछ अपने को करना पड़ता है। ये सारे कार्य सर्वम अधुना कृतम, सब कुछ हमने कर लिया। यदि आप संसार के सारे कार्य संपादित कर लें, प्राप्त कर लें, परंतु आत्मा को नहीं जाना तो सब बेकार। इस समय अधुना करते वर्तमान सांप्रतम इदानीम, संस्कृत वांग में शब्दों की कमी नहीं है, एक शब्द के बहुत पर्याय वाच्य हैं। अधुना कहो, इदानीम, सांप्रतम, वर्तमान, सब एक ही अर्थ निकलता है। अधुना, अधुना से बनता आधुनिक, अधुना से आधुनिक बनता है, मतलब कि इस समय के लोग, वर्तमान के लोग को आधुनिक बोलते हैं। तो अधुना मतलब इस समय सब कुछ हमने कर लिया। क्यों कर लिया? कि हमने उस आत्मा को जान लिया। तो संसार के सारे पदार्थ यदि आप प्राप्त करना चाहे तो कितने वर्ष लगेंगे? हजारों वर्ष लग जाएंगे, फिर भी नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। परंतु यहां यदि आपने आत्मा को, अधिष्ठान चेतन को समझ लिया, अधिष्ठान चेतन को समझने के बाद सारे अध्यस्त अपने आप निवृत्त हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। जैसे कि सामने एक रस्सी है, उस रस्सी को कोई सांप समझता है, कोई तेल की धारा समझता, तेल धारा समझकर पत्नी को डांटता है कि महंगाई बढ़ गई, तुमने संभाला नहीं, पूरा तेल का तीन घृत जो है ना बह गया है। रस्सी तेल धारा की भ्रांति। किसी ने भूत छिद्र की जो है ना भ्रांति कर लिया, भूत छिद्र बोलते ना दीवार जो दरार हो जाता है, दरार, तो वह डांटता है कि तुम घर की सफाई लिपाई नहीं करती, गोबर से तो भूत छिद्र देखो है। तो मालिका की भावना क्या? माला है तो रस्सी, क्या समझता कि माला जमीन में गिरा दिया, खराब हो गई माला, तो माला की भ्रांति। तो भूत छिद्र, तेल धारा, माला और सांप की अनेकों भ्रांतियां हो रही है वहां पर रस्सी। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान का ज्ञात होता है, सारे अध्यस्त अपने आप निवृत्त, न वहां पर सांप है, न भूत छिद्र है, न तेल धारा है, न माला है, कुछ भी नहीं। ये सारी अपनी अपनी कल्पना थी। रस्सी के ऊपर हम लोग अपने अपने कल्पना से दुखी हो रहे थे, तेल धारा की, भूत छिद्र की, माला की, सांप की। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान का बोध हुआ, सबका बाध हो गया। ऐसी संसार में अधिष्ठान चेतन का बोध होने के बाद जो नाम रूप की चाह बनी हुई थी, इस नाम रूप का बाध हो जाता है कि भाई नाम रूप तो यह कल्पित है, वास्तविक नहीं है, हमारे कल्पना पर आधारित है और एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। तो काल्पनिक वस्तुओं का अस्तित्व तभी तक है जब तक वास्तविक अधिष्ठान का बोध नहीं होता। जैसे वास्तविक अधिष्ठान चेतन का बोध होता है, उस काल्पनिक वस्तुओं का नाम रूप का बाध हो जाता है। यह पूरा संसार नाम रूप के चक्कर में तो दुखी हो रहा है ना, उसका यह उपाय बताया, शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।